سورة الأحقاف درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كما به كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. أم يقولون افتراه يا وايدي چي جوړ کړي دي قرآن لرد زاننا كل ورته وايا پیغمبرا ان افتريته کچر ما زان جوړ کړي دي قرآن لرا فلا تملكون لي من الله شيئا نني اي واغدار تاسو زما د پارا د الله نه د سيزو هو اعلم دا الله پوه دی بما تفیدون فیه هغه سکی چې تاسو کمې خبرې کوئ په هغې کې هغه سکی چې ننوزئ تاسو په هغې کې کفا به شهیدا بینی و بینکم کافی دی گوا زما تر منځه او ستاسو تر منځه و هو الغفور الرحیم او دا الله تعالی بهونکې رحم کوونکې دی. زجر ورکی منکرین دو قرآن تا کلا چتے ددی خبر مطالبہ وشوا چتاسو دیتا نسبت او یا تاسو د غیر اللہ عبادت کوئی او غیر اللہ را مدد کوئی نو تاسو سره په دی باندې دلیل شته س ثبوت شته دا خبر او سره د څه په ذریعه کې دی د قرآن کریم په ذریعه سره کې دی د الله تبارک وتعالی د طرف نه نو چې کله دې سره څه دلیل نه و او آثارتن او یا آثارت من علم یا څه نخه د پخوانو د علم نه نو دې څه وکړه چې کم سیز کم کتاب کم کلام دی سره مخاطبو نه دی کلام ته دروغ نسبت شروع کا یو طرف ته وی دا سحر دی بل طرف ته وی دا د ځان نه جوړ کړی دی نو جواب کوي قل ان افتریته ورته وایه که د ځان نه جوړ کړی ما دی لرا کدا ما د ځان نه جوړ کړی نو تاسو ته پته شته چې په الله باندې دروغ جوړول دا خود الله تبارک و تعالی د طرفنا په ځان باندې عذاب مسلط کول دی نو کچرې زه په دروغو باندې دا خبره جوړومه په الله تعالی باندې او په ما باندې کوم عذاب مسلط شي نو تاسو به واکداران شئ د هغې د منې کولو تاسو به زما نه هغه منې کوي نو ځکه وایي فلا تملکون لی من الله ننی واکدار تاسو زما دپاره د الله تعالی نه شیئا د څه شي بیا به ستاسو اختیار نه وي که چېرې ستاسو د وینا مطابق چې دا زه د دروغو د ځان نه جوړوم نو بیا د الله تبارک وتعالی عذاب چې به ما مسلط شي بیا څوک نشته چې هغه عذاب چې کوم دی نو زما نه واپس کړي تاسو ته پته شته چې د الله باندې دروغ جوړول دا ډېره لویه خبره ده او دا د الله کلام نه دی او زه تاسو ته وایم چې دا د الله تعالی کلام دی نو ما به څوک د هغه د عذاب نه بیا بچ کوي او که زه مفترین او زه دروغ جوړوونکی یم نو د دې اوبال به په چا غورځېږي د دې اوبال به چې کوم دی نو په ما باندې غورځېږي نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی تخفته ده چې تاسو کومې خبرې کوئ او تاسو کومې خبرو کې ننوځئ نو فرمایي هو اعلم د الله پوه دی بما تفیدون فیه په هغه څه کې چې تاسو خبرې کوئ په هغې کې هغه څه کې چې ننوځئ تاسو په هغې کې که تاسو ما ته د مفتري او د دروغجن نسبت کوئ چې د ځان نه جوړ کړی دی نو الله نه زما او ستاسو معامله ګورې پټه نه ده نو فرمای کفا به شهیدا بینی و بینکم کافی دی په دې سره الله تعالی ګوا زما تر منځه او ستاسو تر منځه الله تبارک وتعالی زمونږ او ستاسو تر منځه کچر ستاسو په خیال باندې چې تاسو ما ته کوم نسبتونه کوئ نه نه زما د حال نه ناخبره دی او نه ستاسو د حال نه ناخبره دی تاسو چې کومې خبرې کوئ د الله نه پټې نه دي، هغه داسې بادشاه دی چې زمونږ ستاسو تر منځه د ګواهۍ دپاره هغه کافي دی، هغه خبردار بادشاه دی. وهو الغفور الرحیم، او د الله بخونکې رحم کوونکې دی. غفور واورئ، اوس هم ګورئ تاسو ته مکشتې ستاسو په لاس کې ده خبره، که خلاف قولو نه ځان بچ وساتئ، راوګرځئ، الله غفور دی، بخنه به درته وکړي. او بل طرف ته وایي رحیم دی، یعنی رحم به در باندې وکړي. وګوره رحم یې دی نه چې تاسو دومره چې د هغه د کلام خلاف کوئ، د هغه د پیغمبر خلاف کوئ، او تر اوسه پورې تاسو له عذاب را در نه کو، نو دا رحیم نه دی؟ رحیم دی هغه چې تاسو سره د خلاف کولو نه، سره د زد او د عناد باندې چلیدو نه، او سره د دروغو نسبت کولو نه، سره د ساحر او ماته د ساحر او دارنګه قرآن ته د سحر نسبت کولو نه، بیا هم الله تبارک و تعالی تاسو رانیوي نه، نو دا الله تبارک و تعالی رحیم بادشا دی. نو د هغه د رحم په تقاضا باندې خو څه نه هسه ځان کې د حق سره د ملګرتیا کولو ساسر خو پیدا کوي په خپل ځان کې. قلت ورته ووایه ما كنت بدعا من الرسل، نه یم زه ناشنا د پیغمبرانو نه، وما ادري ما يفعل بي، ما ته پته نشته چې څه به کېږي ما سره، ولا بكم، او نه په تاسو باندې، ان اتبع زه تابعداري نه کوم، الا ما يوحى الي، مگر د هغې چې وحي کېږي ما ته، وما انا الا نذير مبين، او نه یم زه مگر یره ورکوونکي په ډاګه ډاګه لی باندې ښکاره. دلته د دې خبرې ذکر اوس کوي چې دا خبره په دنیا کې صرف زما سره تعلق نه لري، چې ګنې ما تاسو ته داسې یو خبره پیش کړی چې په دنیا کې د هغې نذیر او د هغې مخې ته مثال نه دی تیر شوی. زه ناشنا د پیغمبرانو نه نیمه، دا مسله مخکې هم پیغمبرانو پیش کړې وه، نو پیغمبر ورته ووایه زه ناشنا نه یم، دا خبره ناشنا نه ده. او که تاسو دا وایئ چې د پیغمبر سره پوکل بشریت سه اختیار به وي، نو ما سره پوکل بشریت سه اختیار نشته. که تاسو دا وایئ چې یاره پیغمبر دی چې د الله پیغمبر دې سره معجزې ولې نشته، چې د الله پیغمبر دې د سبانه ورځې په حال ولې خبردار نه دی، چې دی الله ځان ته نسبت کوي د الله د پیغمبر، نو د سره هغه طاقت د فرشتو ولې نشته چې موږ یې ووینو چې د خلاف کوونکي چې کوم دی نو سزا ولا ورکی. نو پیغمبر وی ما وما ادري ما تپته نشته، ما يفعل بي ولا بكم، چې سبا کیږي ما سره او سبا کیږي سبانه رضی ما پته نشته، چې سبب دنیا کې زما سره څه کیږي او تاسو سره به څه کیږي. نو زما چې کوم کار دی د هغې نه ځان خبر کوي، زما کار څه دی نو اوس ته خپل کار ښیي. څه وایي ورته؟ ان اتبعو زه تابعداري نه کوم، الا ما يوحى الي، مگر هغه چې وحي کېږي ما ته، زه خو د الله د کتاب چې ما ته کوم نزول کېږي زه د هغې کتاب تابعداري کوم او تاسو ته یې را رسوم. کومه وحي چې ما ته راځي هغه وحي زه تاسو ته را رسوم. زما کار وپېژنئ، زما کار دا نه دی چې فوکل بشریت زما نه تاسو مطالبه شروع کوي چې معجزې هغه راوړه چې تاسو کومې غواړئ فرمایشي، یا تاسو دا مطلبی چې د انسان نه علاوه ما سره د الوهیت د الله تبارک وتعالی د طرف نه سنور څه طاقتونه داسې دي چې په هغې طاقت باندې زه تاسو ته سبانه رضی حال ولی شو، ما سره د غیب حال دا ما سره نشته، ما ته خپل ځاني پته نشته چې سبا به څه کیږي ما سره، او نه ستاسو په پته پوهایم. دا د پیغمبر کلام دی، او چا ورته نازل کړی؟ الله پاک وی ته ته ووایه چې ما ته پته نشته چې پیغمبر دا د اخیرت متعلق نه دی چې څه به کیږي تاسو سره څه به کیږي ما سره. اخیرت پیغمبر ته چورلټ معلومه وه چې پیغمبر جنتی دی، او چې څوک انکار وکړو د توحید نه خلاف په شرک کې مړ شه جهنمی دی، خو هغه ته پته وه. دا د دنیا مراد دی چې سبانه ورځې نه زه نه یم خبر، ورنه د قیامت په لحاظ سره او د آخرت په لحاظ سره خو پیغمبر د الله تبارک وتعالی خو بخلی بخلی نو که څوک درته وایي چې د دې تعلق د هغې سره دی وایي نه د دې تعلق د آخرت سره د دې دنیا سره تعلق دی چې سبا به په ما څه کیږي یا به په تاسو یعنی مطلب دا چې علم بالغیب زنه زما کار تابعداري د وحی ده چې زه تاسو ته بیانوم او بل وما انا الا نذیر مبین نیم زه مگر یره ورکوونکی په ډاګه باندې ښکارا څنګه ښکارا زمون خلک وایي مړه دا چې ځای خوږ شي او واوړي را واوړي خلک پې تیل نه لګوي پوستې کې لونې بس دی تاسو هم وایي دومره سختي مه کوئ که نه دلته پیغمبر څه وایي که چېرې زه په ډاګه ډګلی باندې یارهونکې یعنی د دې دپاره یمه چې د کوم سیز نه تاسو یاروم ځان ته یې بچ کوي نو چې نن د شرک او د بیدات خبره کوي وایي دا تاسو ډېره سختي کوئ اعلان کې شرک کې به چا سره نرمی نه کوي دا به نه وایي چې یاره انسان ته مه وایه چې ته مشرک یې داسې مه وایه ولې که تا ورته ووایي چې ته مشرک یې ستا خبرې ته غوږ چته ږدي وایه ګوره الحمدلله موږ د مسلمانانو په کورونو کې پیدا شوي تاله چې چا تعلیم درکړی دی راشه وګوره پرېږده د نننۍ زمانې دا تفسیرونه درته وایه زه راخلم اردو کې پښتو کې او راشه وګوره چې په هغې کې د الله د وحدانیت مسله څنګه ده نو په دې طریقه باندې او که تا ورته د لومبۍ ورځې ووایي چې ته مشرک یې ستا خبرې ته غوږ ږدي نه قرآن بیا چې کوم نه مشرک وایي هغه ځایونو کې به ورته مشرک ښایي چې قرآن ورته مشرک ویلي دي څنګه یې پرون وایي چې غیر الله را مدد کوي دا څوک دی مشرک دی قرآن وایي دا زما ستا دا خبره که دې پټه کړه دا تا په دین کې چې کوم دی غلا وکړه نو په دنیا کې غلا څومره نقصاني شی دی او چې په دین کې بیا غلا کوي چا د آخرت ته لوی ژوند سره د دنیا غلا خو د شپېتو او یا او کالو سره تعلق لرونکی دی دا چا نه چې غلا کوي د ده لا پته هم نه لګي کېدی شي زما مړ شي هغه پیسو نه اوړو پایده یې نه اخسته نو دنیا کې ښه کار نه دی نو بیا پاتې د آخرت په لحاظ سره چې لوی ژوند نه ختمېدو والی هغې کې چا ته دروغو دروغو ډکوسلې ورته دین جوړ کړي او هغه په هغې ایماني وچلېږي چېرته به ځي چېرته به ځي جهنم ته به ځي که چېرې په دغه حالت کې مړ شي کل ارأیتم ورته ووایه آیا خبر کوم تاسو ان کان من عند الله که چېرې وي دا د طرفه د الله تعالی نه وکفرتم به او تاسو کفر کوئ په دې سره وشهد شاهد من بني اسرائيل او بیان کړی وي او بیان کوونکي د بني اسرائيلو نه على مثلي په مثل د دې باندې فآمنا نو هغه منلې وه واستکبرتم او تاسو ځان غټ ګڼئ ان الله یقیناً الله تعالی چې دی لا یهدی القوم الظالمین توفیق نور کوي قوم ظالمانو ته په دې کې دلیلی نقلی د کتاب د موسی علیه السلام نه تاسو ته پته شته خبر دل درکم چې څنګه دا قرآن د الله تبارک وتعالی د طرف نه دی او تاسو د دین انکار کوئ نو د دین مخکې هم یو کتاب راغلی و چې د هغې بیان چا کړی و موسی علیه السلام نو د دین مخکې هم یو کتاب راغلی و په شان د دې موسی علیه السلام نو چې کله د دې کتاب او د هغې کتاب معنی مطالبه د دې ده چې دا به منئ چې چا ومنو هغه ایمان راړو او چا چې انکار وکړو هغه ځان د دې نه غټ ګڼو نو د دې وجې نه تاسو ځان غټ ګڼئ د دې نه نو چې کوم یو انسان د قرآن د منلو نه ځان غټ وګڼو پوه شه چې لارې نه خطا شه نو الله تبارک وتعالی بیا داسې ګمراه ته هدایت لارې نه سمی نو فرمایي ان الله لا یهدی قوم الظالمين يقينا الله تعالى چې توفيق نور کوي قوم ظالمانو ته وقال الذين كفروا ويا كسان چې کوپره کړي للذين امنوا د پاره دا کسانو چې ایمان راوړې دي لو كان خيرا کچري وي دا کار خیر ما سبقونا الیه ندیب نو مخکې شوی وړاندې شوی زمنګ نه دی ته ویز لم يهتدوا او کله چې دی لار ونمندلا بهی په دې قرآن سره پسې یقولون ان وایدی هذا افکم قدیم دادی دروغ پخوانی ګورا د مشرکینو او دارنګي د کافرانو خبرې ته وګورا چې اغي د دنیا په لحاظ سره یو سړی له الله تبارک وتعالى مال دولت صحت ورکړي او دې په دې باندې دومره پخرو کی چې د حق په خلاف باندې پاغي باندې ودرېږي نو دې تخپل خوش قسمتي وای چې غنډا یاره د دنیا د مال او دولت او د سرداري او د قوت او د طاقت او د صحت او دا زما دې زغورایما د الله په نیز باندې هم زغورایما نو دې به صحابه رضوان الله اجمعین متعلق چې چا به ایمان راړو نو دې غټو غټو خلکو به تاسو پک قتل دا غلا دا چې د کپړې پیوان شوی کپړې چولی دا ټوکې مسخرې به کولې کچاري دا دین دا قران د خیر وې چې دا پیغمبري پیش کړي سوال نه پیدا کیږي چې دا خلک زمونږ نه مسپک پیو تا قتل چې دې زمونږ نه مخکې شو وې دې دې زمونږ نه وړاندې شو وې الله تبارک وتعالى وی ویز لم یهتدوا به او کله چې دی لار اونو مندله په دې قران سره قران معنی خسرې ال لار مومن چې عمل عقیده او عمل کې راولې چې کله د قران احکام ته په عقیده او په عمل کې را نه ولې نو قران خو چې کوم نه نو هدل للمتقین دی چې د الله نه یریدون کې غیده پاره دی چې د الله نه یریږي نو قران ستا ملګری دی ناړو نو چې کله د قران نه هدایت په دې طریقه ونه مونده چې د الله صحیح بندگان جوړ شي نو قران ته نسبت تسوکو پس یقول نظر دی چې وای بدی هاذا ابکن قدیم دا دی دروغ پخوانی دا د پخوانه دا دروغ را روان دی دا کیسې میسی دی کوي قران کې بچ کله د پخوانو پیغمبرانو د کومونو بیان کړي دا کیسې دی دا پخوانی کیسې دی آغا شانغنی نو دا نمونه خبری بای کولی هم یقولون افتراه یا وای دی چې جوړ کړی دی قرآن لره د ځان نه کلتور ته وایي نفترایتهو که چرې ما د ځان نه جوړ کړی دی لره فلا تملکون لی من الله شیئا نو نه یې واکدار تاسو زما دپاره نه یې اختیارمند تاسو زما دپاره د الله نه د څه شي زه هو اعلم د الله پوه دی بما تفیدون فیه په هغه څه کې چې تاسو خبرې کوئ په هغې کې خبرې جوړوئ تاسو په هغې کې یا تاسو ننوځئ په هغې کې کفا بی شهیدا بینی و بینکم کافی دی په دې سره گواه زما ترمنځ او ستاسو ترمنځ و هو الغفور الرحیم او دا الله بهونکی رحم کوونکی دی کل طور ته وایا ما کنت بدعا من الرسل نیم از ناشنا د پیغمبرانو نه و ما ادری ما یفعل بی ما ته پته نشته چې سبا کیږي په ما معنی ولا بکم او نه په تاسو باندې ستاسو راته هم پته نشته ان اتبع الا ما یوحى الی زه تابیداری نه کوم مگر دا هغې چې وحی کیږي ما ته وما انا الا نذیر مبین نیم زه مگر یره ورکوونکې ښکاره قل ته ورته ووایه ارایتم خبر راکوئ ما لا ان کان من عند الله که چرې وي دا د طرفه د الله تعالی نه وکفرتم بی او تاسو کفر کوئ په دې سره وشاهد شاهد من بني اسرائیل او بیان کړي یو بیان کوونکي د بني اسرائیلو نه علا مثلی په مثل د دې باندې فآمنا نو هغه منلی وه واستکبرتم او تاسو ځان غټ ګڼئ د ما چې کوم خوشخبري تورات کې هم ورکړی وه نو چا منلی وه موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام منونکي منلی وه تاسو د هغې نه ځان غټ ګڼئ ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یهدی القوم الظالمین توفیق نه ورکوي قوم ظالمانو ته یا د قرآن اور صداقت چې کوم دی بیان شوی چې رستو به کتاب راځي وقال الذين كفروا اويا کسان چې کافران دي للذين امنوا د پاره دا کسانو چې ایمان راوړی دی لو کان خیرا ما سبقونا الیه کچری ودا کار خیر نو دی بنو وړاندې شوی زمونږ نه دی تا واذ لم يهتدوا به او کله چې دی لار اومند په دې سره فسيقولون نذر دي چې وای بدی هذا ابکن قدیم دا دی دروغ پخوانی ومن قبله كتاب موسى بس.